जहाँ भी तुम मेरा खुदा भी, तू ही है यहाँ भी और है वहाँ भी, तू है सारे मंजर का। तू मेरी जमी है, तू ही आसमां भी, रब ने अता की है वो खुशियाँ भी, तू कहूँ मैं सच बाखुदा। खामोशी है तू